บทส่งท้ายหากเราอยู่ในวันสุดท้ายของชีวิตและจิตกำลังทำงานทบทวนทุกสิ่งที่มีมาทั้งหมดในชีวิตหากยังนึกคิดทบทวนได้หลายคนคงถามตัวเองว่าได้ปล่อยโอกาสให้ตัวเองพลาดสิ่งดีๆในชีวิตอันใดไปบ้างส่วนใหญ่คงนึกเสียดายว่าทำไมไม่จีบแม่คนนั้นทำไมไม่รับรักพ่อคนนี้ทำไมก่อนสอบมหาวิทยาลัยไม่ขยันเสียหน่อยทำไมถึงทนทู่ซี้ทำงานในบริษัทที่ไม่ทำให้เราเจริญก้าวหน้าตั้งนานนมทำไมไม่รออีกสักนิดแทนที่จะคิดสั้นแต่งงานกับเจ้าหนี้ทำไมถึงไม่กล้าขอหย่าเสียตั้งแต่อายุยังน้อยทำไมคนเราจะนึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลสำคัญกับชีวิตคือนึกแล้วพบความเป็นไปได้ว่าสามารถพลิกผันชีวิตเราให้ดีขึ้นหรือทำให้เราใช้ชีวิตได้ราบรื่นขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปปล่อยให้บางสิ่งหลุดมือไปปล่อยให้บางอย่างอยู่กับเรานานเกินไปสารพัดสารเพที่ยิ่งคิดยิ่งน่าเสียดายแต่คงไม่มีใครบ่นรำพึงกับตัวเองว่าทำไมไม่ศึกษาพุทธศาสนาเสียให้ถึงแก่นก่อนมาถึงวันสุดท้ายของชีวิตเพราะถ้าใครคิดเสียดายเช่นนั้นได้ก็แปลว่าเขาต้องตระหนักมาก่อนว่าความรู้ในพุทธศาสนามีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดที่ผ่านพบมาตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อไม่รู้ว่าสิ่งใดน่าเสียดายที่สุดคนเราย่อมไม่รู้สึกเสียดายสิ่งนั้นเขาจะตายไปโดยไม่ทราบด้วยซ้ำว่าสิ่งนั้นมีอยู่ในโลกและครั้งหนึ่งเขาเคยเกิดมาทันพบสิ่งนั้นหลายคนเหมือนรู้แบบฟังผ่านๆหูมาว่าเพชรพลอยในพุทธศาสนากองไว้ให้กอบโกยจงอย่าช้าอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปขอให้เอาติดตัวไปด้วยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ในเมื่อไม่เคยปีนป่ายขึ้นมาถึงเขตที่เขากองทองไว้รอท่าให้เห็นกับตาส่วนใหญ่ก็แค่ฟังหูไว้หูแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจึงเป็นเรื่องเข้าใจได้และน่าเห็นใจว่าทำไมคนจึงมาถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยกันน้อยนักขอฝากเรื่องน่าเสียดายในชีวิตไว้ในปัจฉิมลิขิตหน้านี้เรื่องแรกน่าเสียดายถ้าก่อนตายไม่ได้ศึกษาพุทธพจน์เรื่องที่สองน่าเสียดายถ้าศึกษาพุทธพจน์แล้วไม่เลื่อมใสเรื่องที่สามน่าเสียดายถ้าเลื่อมใสพุทธพจน์แล้วไม่ปฏิบัติตามเรื่องสุดท้ายน่าเสียดายถ้าปฏิบัติตามพุทธพจน์แต่ไม่ต่อเนื่องจนถึงฝั่งจบบริบูรณ์